ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقتهمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر حدیثاً توفیقاً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعتِ مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن پاک کے سلسلے میں آج ہم 14 پارے کے 18 رکوع کا بقیہ حصہ پڑھ رہے ہیں. سورۃ النحل مبارک ہے اور اس کی آیت نمبر 93 سے آج کا درس قرآن پاک اور تفسیر قرآن پاک جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. کل کے سبق میں جو دوست بہن بھائی حاضر تھے وہ جانتے ہیں کہ قرآن کی جامع ترین آیت کا درس ہوا تھا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. پھر اللہ جل مجد الکریم نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ سے جو تم نے وعدے کیے ہیں وہ پورے کرو اور قسمیں پوری قسمیں پکی قسمیں اٹھا کر ان کو توڑا نہ کرو. جب تم اللہ کو اپنا کفیل بنا لیتے ہو، اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہو، تو پھر اس کو توڑنا جائز نہیں. تمہارے کاموں کو اللہ جانتا ہے، اور ایسا نہ ہو جاؤ کہ جیسا اس مکے کی عورت نے کیا کہ سارا دن سوت مضبوطی سے گنتی رہتی کاٹتی رہتی اور بعد میں ریزا ریزا کر دیتی. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پوری عمر عمل کرتے رہو اور بعد میں کلمہ کفر کہہ کر انبیاء اولیاء کی گستاخی کر کے کہیں سارے کا سارا کیا ہوا جو ہے اس کو ضائع نہ کر دو. اور نہ ہی تم اپنی قسموں کو آپس میں بے اصل بہانے بناؤ. یہ تو اللہ جل مجدل کریم ایک دوسرے کے گروہ سے تم آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو اور اللہ تمہیں آزماتا ہے اور قیامت کے دن جو کچھ تم کرتے ہو اختلاف اس کو ظاہر کر دے. جیسا کہ آج کل ہر دوسرا شخص اس یعنی غم میں مبتلا ہے کہ امت متحد ہو جائے, امت متفق ہو جائے, فرقہ بندی اچھی نہیں. ہر عقل مند یہی کہے گا کہ فرقہ بندی اچھی نہیں, امت کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ سرے سے اختلاف ہے ہی نہ, ہمارا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو اکٹھا کر دیں. ارے بھائی یہ کائنات میں اللہ نے جب کائنات کو اللہ نے بنایا تو ان میں اختلافات قدرتی امر تھا وہ پیدا ہوئے. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجْعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا, اگر اللہ چاہتا تو تم میں اختلاف نہ ہوتا, تم سارے کے سارے ایک ہوتے. لیکن اللہ کی مشیت نہیں ہے, کچھ قابل ہیں کچھ منافق ہیں, کچھ مومن ہیں کچھ منکر ہیں تو کچھ مکر ہیں, کچھ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں تو کچھ اللہ کی عبادتوں کے منکر ہیں. تو کہا یہ اللہ کی مشیت ایسے تھی کہ اللہ مجد الکریم نے مختلف اصناف مختلف نوعات اور مختلف اقسام پیدا کر دی تاکہ حق اور باطل کا پتہ چل جائے. دن اور رات کو پیدا کر دیا کہ اگر ظلمت نہ ہوتی تو نور کا پتہ نہ چلتا, اگر بت اور یعنی یہ جو ناچس جن کو لوگوں نے خدا ماننا ان کو آج نہ دیکھا جاتا تو اللہ کی قدرت کا کیسے پتہ چلتا. تو کہا ہم نے حق بھی پیدا کیا باطل بھی پیدا کیا, اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے انسان کو عقل دے دی ہے, اب یہ حیوانوں والا راستہ اختیار کرتا ہے یا انسانوں والا, گمراہوں والا راستہ اختیار کرتا ہے یا ہدایت مندوں والا, اور ہم نے پھر اپنے انبیاء بھی بھیجے. اور پھر انبیاء کو پتھر بنا کر نہیں بھیجا, ہم نے انبیاء کو اپنی طرف سے بے شمار دلائل اور انبیاء اکرام کو بے شمار معجزات دے کر بھیجے تاکہ ہم یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ انسان کو جو ہم نے عقل دی ہے اس عقل سے انسان کام کتنا لیتا ہے. تو کہا لیکن والا یشاء اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اپنے عدل سے, اور جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے اپنے فضل سے. جس کے شامل حال اللہ کا فضل ہو جائے وہ راہ ہدایت پر آ جاتا ہے, اور جو کہیں پھسل جائے کہیں اللہ رسول کی گستاخی کر دے, کہیں کوئی دین اسلامی اصول کی گستاخی کر دے, پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, پھر اسے اللہ سعادت چھین لیتا ہے, پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے, پھر وہ کہتا ہے میں بھی تو کبھی مسلمان تھا نا, میں آج دیکھو عیسائی ہو گیا تو میں اچھا ہوں معاذ اللہ استغفر اللہ. کوئی کہتا ہے میں بھی تو نبی کو نور مانا کرتا تھا, دیکھیے آج میں بشر مان رہا ہوں. تو یہ اللہ سعادت چھین لیتا ہے, اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ ان سے ہدایت چھین لیتا ہے. کہیں نہ کہیں بھول ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں ٹھوکر لگتی ہے, انسان کو پتہ نہیں ہوتا, کہیں کسی بزرگ کی سر راہ گستاخی کر دی, اللہ نے جل مجد الکریم نے اس سے وہ سعادت ہدایت کی چھین لی, اب وہ گمراہی پر نازا ہے, اب گمراہی پر ناز کر رہا ہے, گمراہی پر ہی فخر کر رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو کبھی تو اللہ رسول کو مانتے تھے آج میں ضعی ہیں, ان سے پوچھ کر دیکھیے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں ابھی ہدایت ملی ہے, ہم تو پہلے معاذ اللہ گمراہ تھے, اب ان کو یہ نہیں پتا کہاں ٹھوکر لگی. اس کے بعد اللہ نے وہ جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی عقل تھی وہ اللہ نے چھین لی, اب وہ مرزیت پر. کوئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی تو صحابہ کا ادب کیا کرتے تھے, اب ہم صحابہ کے ادب سے یعنی دور ہو گئے ہیں تو ہم اسی پر نازا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. کوئی کہتا ہے دیکھو جی میں بھی گیارہویں دیا کرتا تھا, اب مجھے ہدایت مل گئی ہے, اب میں یہ کام نہیں کرتا. ارے اللہ نے وہ تم سے سعادت چھین لی ہے جو ہدایت حق اور باطل میں تمیز کرتی تھی, اب تو اپنی گمراہی پہ نازا ہے, اب تو اپنی یعنی غلطی کا نازا ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے اللہ عدل کے ساتھ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اپنے فضل کے ساتھ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ظلمت سے آدمی نور کی طرف آ جاتا ہے, گمراہی سے آدمی ہدایت کی طرف آ جاتا ہے, اور بتوں کو چھوڑ کے آدمی اللہ کی توحید پر آ جاتا ہے, اور یہ ایروں غیروں کو چھوڑ کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیتا ہے. بلا تسألن اما کنتم تعلمون, اور اللہ تم سے پوچھے گا تمہارے کاموں کے بارے میں, ضرور تم سے سوال کرے گا جو تم دنیا میں رہتے ہوئے کام کرتے تھے. مت سمجھنا کہ ہم جس طریقے سے زندگی چاہیں گزاریں, جس جہاں چاہیں راتیں گزاریں اور جہاں چاہیں دن گزاریں, کون پوچھے گا, یہ گھڑیاں کون گنے گا, یہ اتنے سانسوں کا حساب کون لگائے گا, یہ ہم نے جب سے پیدا اتنے گناہ اور اتنی نیکیاں کی, کس کے پاس حساب ہوگا؟ اللہ جل مجد الکریم کے پاس یہ سارا حساب ہے. اللہ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اللہ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا. اتنی نعمتیں دی تھی, یہ کچھ دیا تھا, بتا تو نے کیا کیا, کس طریقے سے تو نے میری نعمتوں کا اظہار کیا یا انکار کیا, تو نے میری نعمتوں کو مانا نہ یا نہ شکری کر دی. تو اللہ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم, اور خبردار اپنی قسموں کو آپس میں بے اصل بہانہ نہ بنا لو. فتضل قدم بعد ثبوتها, کہ کہیں کوئی پاؤں جمنے کے بعد لرزش نہ کرے. وتذوقوا السوء, اور تمہیں کہیں عذاب نہ چکھنا پڑے. بما صددتم عن سبیل اللہ, بدلہ اس کا کہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے. تو یہ قسمیں, جھوٹی قسمیں اٹھانا, جھوٹے وعدے کرنا, بات کر کے بھول جانا, کتنے دوست ہیں, کتنے بہن بھائی ہیں, اللہ کی قسم میں ابھی یہ بات کر دیتا ہوں, ابھی میں کل تک یہ بات کر, ارے کدھر گئی وہ وعدہ, کدھر گیا تمہاری قسم, کدھر گئی؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ارے مومن تیرے قدم جمے ہوئے ہیں, کہیں جھوٹی قسم اٹھا کے, کہیں وعدہ چھوڑ کے اپنے قدموں کو پھسلا نہ لینا. ہماری عادت بن گئی, ہر شخص اپنی بات کو قسموں کے ساتھ جو ہے وہ موقف کرنا چاہتا ہے اور موقف کرتا ہے. کتنے بعض اوقات تو علماء کرام کو دیکھا گیا ہے ممبر رسول پہ بیٹھ کے اتنی قسمیں اٹھاتے ہیں, اتنی قسمیں, اللہ کی قسم یہ بات ایسے ہے, اللہ کی قسم, مجھے میرے رب کی قسم, میں جو ارے بھائی قسمیں خام خائف, اللہ جل مجد الکریم کو دامن بنانا اور پھر اس پر پورا نہ اترنا, کتنی بڑی زیادتی ہے. آدمی کسی شریف آدمی کو دامن بنا کر بعد میں وہ کام پورا نہ کرے تو اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ تم کہیں راستے پر آ کر پھسل نہ جانا, کہیں راستے پر آ کر ڈول نہ جانا, تمہارے قدم کہیں پھسل نہ جائیں کہ تم اللہ کی قسموں کو بہانہ بنا لو بچنے کے لیے. آئندہ میں اللہ کی قسم یہ کام نہیں کروں گا. ارے دو دن ہی گزرتے پھر وہ آدمی وہی کام کر رہا ہوتا ہے, ادھر توبہ کی ادھر توڑ دی, ادھر وعدہ کیا ادھر بھول گیا. تو کہا یہ تمہارے قدم پھسل جائیں گے راہ ہدایت سے, کہیں تم راہ ہدایت کو چھوڑ نہ دینا اور جھوٹی قسموں کو بہانہ نہ بنانا. بگر نہ بلکم عذاب رضی, بہت بڑا عذاب ہوگا اس بات سے. یعنی ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں, ہم نے اس کو ایک روٹین بنا لیا ہے. اور جی بات کی بھول گئے, وعدہ کیا بھول گئے, قسم اٹھائی بھول گئے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کو دامن لے کر اللہ کی قسم اٹھا کر بھول جانا, اور پھر یہ ہے کہ چلو کسی نے قسم اٹھائی ہے تو اس پر یقین کرنا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی چوری کر رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر اس سے پوچھتے ہیں ارے اللہ کے بندے, اللہ کی زمین پر اللہ کی مخالفت, ارے تو یہ کیا کر رہا ہے, اللہ کی مخالفت کر رہا ہے؟ تو کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. ابھی چوری کر رہا ہے تو کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں. حضرت حسینہ عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں اچھا میں اللہ کی قسم کو مانتا ہوں, اپنی آنکھوں کو جھوٹا کہتا ہوں, میری آنکھوں نے غلط دیکھا تو نے سچ کہہ دیا, کیونکہ تو اللہ کو دامن لے آیا. اب کتنے آدمی وہ ہیں جو جھوٹی قسمیں کھاتے, اور کتنے آدمی وہ ہیں جو سچی قسموں پر بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسے تیری قسموں پر کیا اعتبار، ہم تو تیری قسم نہیں مانتے۔ ارے جھوٹا بھی ہے، اللہ کو ضامن بنا کر لے آیا، آج اللہ کی مان لے، چاہے اس نے جھوٹا ہی اللہ کو ضامن بنا لیا، کل اللہ تیرا ضامن بن جائے گا، کل اللہ قیامت کے روز کہے گا ارے جھوٹے آدمی پر بھی اس نے اعتبار کر لیا تھا، اس نے میری قسم کھا لی تھی، اس نے مجھے ضامن بنا لیا تھا تو اس نے یقین کر لیا تھا، آج میں اس کا ضامن بن جاتا ہوں۔ ارے جب کوئی اللہ کا نام یعنی لے لے تو اب وہاں آدمی کو، مومن کو، مسلمان کو خاموش ہو جانا چاہیے کہ اب اللہ ضامن بن کر آ گیا ہے تو اب ہمیں اس میں بھائی بات نہیں کرنی چاہیے، خطر بسا پوشے کرنی چاہیے۔ ولا تشترو بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کے عہد پر تھوڑے داموں مول نہ لو جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، یہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو دنیا کی خاطر بیچ نہ دینا، اللہ کی عبادت کا تم نے وعدہ کیا تھا، اس کی کتابوں پر ایمان لانے کا تم نے وعدہ کیا تھا، اس کے انبیاء پر تم نے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا، اس کی توحید کا تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، کہیں دنیا کی ان چکا چوتھ چیزوں کو دیکھ کر، کہیں دنیا کی رنگینی کو دیکھ کر اللہ کے وعدے کو بیچ نہ دینا، کہیں کفار کا شان و عظمت دنیاوی دیکھ کر دین سے پیچھے نہ ہٹ جانا، کہیں پھسل نہ جانا، تو نے جو اللہ سے وعدے کیے تھے ان پر پورا رہنا، تو نے وعدہ کیا تھا پیدا ہونے سے پہلے، رب نے پوچھا تھا میں الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو وعدہ کیا تھا، قالوا بلا، سب نے کہا تھا ہاں باری تعالیٰ تو ہمارا رب ہے، ارے جب وہاں وعدہ کر لیا تو آج اس کے وعدے کو کیوں بیچ رہے ہو، آج اللہ کو چھوڑ کر کیوں نفس کے پجاری بن گئے، آج اللہ کو چھوڑ کر کیوں یہود و نصارہ کے پجاری بن گئے، آج اللہ کو چھوڑ کر کیوں بتوں کے پجاری بن گئے، تو کہا دنیا بھی مال لے کر اللہ کے وعدوں کو کہیں توڑ نہ دینا، انما عند اللہ هو خیر لکم، بے شک اللہ کے پاس جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو، تم دنیا کی خاطر اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہو، اللہ کے احکام کو چھوڑتے ہو، ارے کبھی جانتے ہوتے یہ دو ٹکے کی خاطر تو نے ایمان بیچ دیا، تو نے چند روپوں کی خاطر اپنا عقیدہ چھوڑ دیا، تو نے تھوڑی سی کسی رشتے کی خاطر جو ہے وہ اپنے عقیدے کو چھوڑ دیا، اور تو نے صرف گرین کارڈ کی خاطر اپنے آپ کو مرزائی لکھ دیا، اپنے آپ کو معاذ اللہ کافر لکھ دیا، ارے تجھے پتا ہوتا تو یہ جو چند ٹکے تو کما رہا ہے اس سے اللہ جل مجد کریم کے بارگاہ میں جو تیرے لیے رکھا ہے وہ تو بہت بہتر تھا، لیکن تو نے اس کو پہچانا نہیں، تو نے جانا نہیں، تجھے علم نہیں ہوا، کاش تجھے علم ہو جاتا، ما اندکم ینفد، جو کماتے ہو ختم ہو جائے گا، تمہارا ہر مال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو تمہارے پاس رہنے والا ہے سب ختم ہو جائے گا، آدمی جو بھی قسم اٹھا کے کتنے پیسے کما لیتا ہے، آدمی گرین کارڈ حاصل کر کے اپنے آپ کو مرزائی دیکھ کے کتنی دولت کما لیتا ہے، لیکن کب تک ختم ہو جاتی، ارے رہے گی تو جب آدمی ختم ہو گیا تو دولت کا کیا، تو اللہ کہتا ہے جو تم میرے احکام چھوڑ کے، میرے وعدے چھوڑ کے جو تم دنیا کماتے ہو کہاں جائے گی، کہاں ینفدو، ختم ہو جائے گی، وہ نہ ہند نہ ہے باطن، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ تو باقی رہنے والا ہے، ارے اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ تیاریاں کی، اللہ نے تمہارے لیے کائنات بنا دی، کائنات کو مسخر کر دیا، اور اللہ نے تمہارے لیے جنت بنا دی، تو چند تکوں کی خاطر اللہ کے وعدوں کو بھول رہا ہے، تو چند چیزوں کی خاطر اللہ کے وعدوں کو بھول رہا ہے، تو دنیا کی خاطر، رشتوں کی خاطر، کتنے لوگ ہیں جو یعنی مرزائیوں کی لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں صرف دولت کی خاطر، کتنے لوگ ہیں جو عیسائی لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں صرف کیا ہے جی کہ ہمیں ویزا مل جائے گا، ہمیں گرین کارڈ مل جائے گا، اور اس کے بعد دین کا کیا حال ہوتا ہے، ہم تو مسلمانوں کے گھروں میں شادی کریں تو ہمیں دین کا نہیں پتا، تو جس کے گھر میں یہودن ہوگی، جس کے گھر میں عیسائن ہوگی، جس کے گھر میں مرزائن ہوگی، اس کے دین کا کیا، تو کہا اللہ نے تمہارے لیے ہمیشہ رہنے والی چیزیں بنائی تھی، ارے تو نے یہ دنیا کی ختم ہونے والی چیزیں تو اپنا لی، لیکن جو اللہ نے تیرے لیے اچھی اچھی چیزیں رکھی تھی ہمیشہ باقی رہنے والی تو نے چھوڑ دی، بلا نبین صبر، اور ہم ضرور صبر کرنے والوں کو اجر دیں گے، سلا دیں گے، اجر ہم بھی اکثر ماں کال یا معلوم، اور صرف اتنا ہی نہیں دیں گے کہ تو نے اتنا کیا، یہ چل تو نے 40 سال تک نمازیں پڑھی، چل 40 دن 80 سال تو جنت میں لے لے، تو نے 100 سال تک پڑھی، چل 200 سال رہ، نہیں اللہ کہتا ہے کہ اکثر ماں کانو یا معلوم، جو تم کرتے ہو اس سے کئی گنا بہتر تمہیں دوں گا، میں حساب نہیں لگاؤں گا، میں کہہ دوں گا کہ چلو جنت میں رہو، کب تک رہو، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو، اب سالوں کا حساب، صدیوں کا حساب ختم، تو نے 40 سال 60 سال تک رب کی عبادت کی، اس کے بدلے میں کوئی ضربے تقسیمیں نہیں، یہاں تو باپ بھی بیٹے کو شام کو حساب کرنے کے بعد بڑا حساب کے بعد دیتا، اتنا تیرا بنتا ہے بیٹا، اس سے زیادہ نہیں میں دوں گا، سدا بھائی بھائی کے ساتھ یعنی اس سختی کے ساتھ حساب کرتا ہوتا ہے کہ میرے بھائی تو نے اتنا کام کیا، میں تجھے اتنا کیسے دے دوں، ماں بیٹی تو حساب کر رہی ہے، جب اتنے رشتے دار ایک دوسرے سے اتنا حساب کرتے ہیں تو سبحان اللہ قربان جائے رب کے کہ رب حساب نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا 40 سال 100 سال 200 سال تو نے عبادت کی نہ، اس کے بعد کہتا ہے عبدالعباد تک میری نعمتیں کھاؤ، اور کوئی تم پر یہ زردیں تقسیمیں دے کر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اتنے سال تھی تو اتنے 100 سال رہا، نہ، سالوں کا حساب ختم، صدیوں کا حساب ختم، تو نے میری عبادت کی، تو نے میرا کہا ماننا، اب عبدالعباد تک تو یہاں رہ، من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، تو جس نے عمل کیا اچھا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط کیا ہے، عمل اچھا ہے، شرط کیا ہے، مرد عورت ہونا شرط نہیں، عمل اچھا کرے مرد کرے یا عورت، شرط کیا ہے، وہو مؤمن، ہو مؤمن، عمل صالح کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، مگر نہ کتنے لوگ ہیں جو یعنی ہزاروں اور لاکھوں جو ہیں وہ اللہ کے راہ پر تقسیم کر رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ جل مجد الکریم کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، کتنے کافر، کتنے یہودی، کتنے عیسائی، کتنے مرزائی، کتنے غیر مقلد، کتنے گستاخانے رسول جو ہیں لوگ دیکھتے ہیں، یعنی یہ تو عملوں کے پہاڑ لگا رہے ہیں، انہوں نے تو بہت عمل کیے، ان کے عمل بڑے اچھے ہیں، یہ تو نمازیں بڑی پڑھتے ہیں، اور یہ دیکھیے اب نہ آج نام نہاد جو دنیا کا سپر پاور بنا ہوا ہے، کتنے فلان جگہ کیش پڑ گیا، اتنے بلین ڈالر جا رہے ہیں، تو کیا وہ بلین ڈالر امریکہ کے کام آ جائیں گے، کیا جو انگریز کہیں کسی مرتے ہوئے کے پانی میں یعنی پانی ڈال رہے ہیں تو کیا ان کو جنت مل جائے گی، نہیں، عملے صالح کے لیے ضروری ہے عقیدہ ہونا، عملے صالح کے لیے ضروری ہے ایمان ہونا، بغیر نہ اللہ کہتا ہے ایمان تمہارے عمل ہوں گے، عامل تو ناصبا تصلا نارن خامیا، اٹھاؤ اپنے عمل اور جہنم میں چھلانگ لگا دو، کیونکہ ایمان کی چاشنی ان میں نہیں ہے۔ اب دیکھیے کفار مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ دیکھو حاجیوں کو ستو ہم پہ لائیں، خانے کعبے کو غسل ہم دیں، خانے کعبے کی جو ہے خدمت ہم کریں، اور یہ مسلمان جو غریب جو کسی کو ٹکا نہیں دے سکتے، جو خانے کعبے میں آ کے نماز پڑھنے کے قابل نہیں وہ جنت میں چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہا کرتے تھے وہ کہ چابی ہمارے ہاتھ میں، جب چاہے کعبے کے اندر جائیں، جب چاہے باہر جائیں، تو اللہ نے کہا کہ کیا کعبے کا بنانا، کیا حاجیوں کی خدمت کرنا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے سے بہتر ہو گیا؟ بول گئے وہ لوگ، انہوں نے کعبے کو دیکھا، کعبے والے کو نہ دیکھا، انہوں نے چاندی کو تو دیکھا، یہ نہ دیکھا کہ کعبہ تب بنے گا جب جس سے یعنی 360 گت نکالنے والا محبوب آئے گا، پھر اس میں نماز پڑھنے کا ثواب ہوگا، مگر نہ اس کے طواف کا کوئی ثواب نہیں، مگر نہ روز بعد زمزم کیجیے، کوئی ایک قطرے کا تمہیں ثواب نہیں ملے گا اور تمہیں فائدہ نہیں دے گا، یہ فائدہ کس کو دے گا؟ ہمیں زمزم، یہ صفا مروہ کی سائی، یہ مقام ابراہیم اور نفل پڑھنے اور حجرِ اسود کو بوسہ دینا، یہ کس کو فائدہ دے گا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا؟ تو کہا اگر ہو مومن، شرط یہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ مومن ہو، نیک اعمال کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَنُّ هِيَ جَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہاں اللہ نے نہ نبی ہونے کی قید لگائی، نہ شہید ہونے کی قید لگائی، نہ صدیق ہونے کی قید لگائی، نہ ولی ہونے کی قید لگائی، کہہ دیا مومن ہو، نیک عمل کرے، ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی دے دیں گے، فلاح یہ جنہ ہوں، ہم اس کو زندہ کر دیں گے، حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی کے ساتھ، یعنی جو آدمی ایمان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، قبر میں اللہ جل مجد و کریم اس کو زندگی عطا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ جو تم کہتے ہو بڑی زندہ ہیں، یہ جو تم کہتے ہو نبی زندہ ہے، یہ جو تم کہتے ہو، چلو شہیدوں کے بارے میں تو قرآن میں آ گیا، اولیاء کے بارے میں قرآن میں نہیں آیا، انبیاء کے بارے میں قرآن میں نہیں آیا۔ ارے یہ آیت کریمہ بار بار پڑھیے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی اچھا عمل کیا، وہ مرد ہو یا عورت ہو وہو مومن، شرط صرف یہ ہے کہ وہ مومن ہو، مسلمان ہو. تو اس کو قبر کی ایک زندگی، کیسی زندگی عطا کی جائے گی؟ یہ زندگی جیسی نہیں. فلاں نہ طیبہ، اس کو پکیزہ زندگی عطا کی جائے گی. پھر وہ زندگی اور اس زندگی کا آپس میں کوئی یعنی مقابلہ نہیں ہے. یہ زندگی ایسی ہے کہ آدمی جو چاہتا ہے کر نہیں سکتا. مصائب و علام میں زندگی گزر رہی ہے، لیکن قبر اشر کی زندگی جب اللہ جل مجد کریم وہ زندگی عطا فرمائے گا، تو پھر اللہ کہتا ہے ایسی پاکیزہ زندگی ہوگی کہ پھر قبر سے، مسند امام احمد کی حدیث ہے اور کتاب یعنی جنائز میں مشکات میں بھی موجود ہے، صحیح حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ جب فرشتے آتے ہیں مرنے والے کے پاس، اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، تو اس کی روح کو لے کر اگر نیک ہوتی ہے تو اس کو ایک پاکیزہ کپڑے میں رکھتے ہیں، خوشبودار کپڑے میں رکھتے ہیں، آسمانوں پر لے جاتے ہیں. اب جب آسمانوں پہ وہ پاک روح جاتی ہے اللہ کے نیک بندے کی، تو پورے آسمانوں پر خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں. فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس پاک کی روح ہے؟ بتایا جاتا ہے فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں قبیلے سے ہے، فلاں شہر اور فلاں محلے سے ہے. تو فرشتے ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں. اب اللہ کے حضور عرض کیا جاتا ہے باری تعالیٰ فلاں آدمی کو فوت کیا گیا، اس کی روح ہے، تو اللہ اشارہ فرماتا ہے اس کو لے جاؤ جہاں سے اس کو پیدا کیا، اس کو زمین میں لے جاؤ. اسی طریقے سے برے آدمی کی روح جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے، طرف بدبو پھیلتی ہے. فرشتے نام پہ بھیجتے ہیں، پھر اس کو قبر میں بھیجا جاتا ہے. اب عدیشی میں آتا کریم کہتے ہیں اب اس کو اگر تو ہوتا ہے نیک، تو قبر میں سے ایک جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہر طرف جہنم آگ آگ کو کھا رہی ہے، جس کے پتھر جس کا ایندھن ہے وہ گھبراتا ہے، فوراً کھڑکی بند کی جاتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے تو برے کام کرتا، تو اللہ رسول کی مخالفت کرتا، تو تیرے لیے یہ کھڑکی تھی، یہ قیامت تک کھلی رہتی، لے ہم نے اس کو بند کر دیا کیونکہ تو نے اچھے عمل کیے، لے اب ہم جنت کی کھڑکی کھولتے ہیں. پھر جنت کی کھڑکی جو ہے اس کو کھول دیا جاتا ہے، پھر قیامت تک کے لیے اس کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغات میں سے باغ بن جاتی ہے. اور فرشتے کہتے ہیں نب کا نومت العروس، اے آنے والے یوں سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اب جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، قبر حد نگاہ تک وسیع ہو گئی ہے، تو کہا ہم پھر اس کو حجاب دیتے ہیں. اب یہاں ایک غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی زندہ ہیں یا شہید زندہ ہیں، لیکن یہ جو تم کہتے ہو نا کہ وہ جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، یہ بڑی عجیب بات، یہ نہیں ہو سکتا. ارے یہ دیکھیے کہ ایک اللہ کے نبی کو، ایک اللہ کے ولی یا شہید کو چند فٹ قبر میں زندہ ماننا، اور نہ ادھر نہ ادھر وہ جا نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، یہ زندگی ہوئی یا اللہ کی طرف سے سزا ہو گئی کہ آدمی چند فٹ میں بیٹھا رہے، اٹھ نہ سکے، جا نہ سکے، آ نہ سکے؟ تو میرے بھائی رب کی رحمت تو نہیں ہے، یہ تو عذاب ہو گیا، یہ تو سزا ہو گئی. انبیاء اولیاء کو جو زندگی عطا کی جاتی ہے وہ ایسی زندگی عطا ہوتی ہے کہ جہاں چاہیں جب چاہیں تشریف لے جائیں، اور ان کی قبر حد نکاح تک وسیع ہوتی ہے، ساری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کی پریشانیاں بڑی ہیں، یہ ان کے غلاموں کی حالت دیکھ لیجئے. غلاموں کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن مدینہ طیبہ میں تھے، آپ کے اوپر نظر کی، کہا وا علیکم السلام یا ذل جناحین، اے دو پروں والے تم پر بھی سلامتی ہو. اب کی پہرے آقا کس کو آپ نے ارشاد فرمایا؟ تو کہا یہ ابھی جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا مدینہ شریف کے اوپر سے گزرا، اس نے مجھے سلام عرض کی تھی. جس کے غلام فرشتوں کی رفتار کے ساتھ اڑے، جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، ان کو اللہ جل مجد کہیں فرشتوں جیسے پر دے دے. آپ ان سے پوچھئے جو میرے آقا کو یا میرے آقا کے تصرف کے منکر ہیں، ان سے پوچھئے کہ حضرت جعفر کو طیار کیوں کہا جاتا ہے، جعفر طیار نام کیوں مشہور ہے؟ شیعہ بھی نام لیتا ہے، وہابی بھی لیتا ہے، دیوبندی بھی لیتا ہے، مرزیہ بھی لیتا ہے، اور سنی تو کہتے ہی کہتے ہیں. انہیں پوچھئے کہ بھائی حضرت جعفر کو طیار کیوں کہتے ہیں؟ تو یقیناً بتائیں گے نا کہ طیار اڑنے والے کو کہتے ہیں. تو جس کے غلاموں کی یہ حالت ہو کہ وہ فرشتوں کی رفتار کے ساتھ اڑ سکیں، اب فرشتوں کی رفتار کیا ہے ذرا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ادھر تو حضرت سینا یوسف علیہ السلام تو تسلیم کو بھائی کنویں میں پھینک رہے ہیں، ادھر سے وہ ہاتھ چھوڑ رہے ہیں، اور ادھر فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے کہ یوسف پانی تک نہ پہنچے، اس کے نیچے اپنے پر کر دیے جائیں. تو اتنی فرشتوں کی رفتار تیز ہے کہ آسمانوں سے چلتے ہیں فرشتے، اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے پانی تک پہنچنے سے پہلے پہلے فرشتہ جو ہے وہ نیچے پر رکھ دیتا ہے. ارے فرشتے کی نشان بڑی ہے, لیکن غور و فکر تو کیجئے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث کو تو دیکھیے. اللہ کے ولی جو ہے وہ فرشتوں سے افضل ہیں, انبیاء جو ہیں فرشتوں کے ان کے علاوہ جو عام فرشتے ہیں ان سے عام مومن افضل, جو اولیاء فرشتے ان سے مومنوں کے اولیاء افضل. ارے فرشتہ وہاں سے چلے اور حضرت یوسف کے ایک کنویں تک پانی تک پہنچنے تک پہنچے تو یہ شرک نہیں, یہ توحید ہے. اور اگر سینا غوث عالم کہیں کہ میرا مرید جو ہے وہ زمین کے مشرق میں گھوڑے سے گرے, وہ گرنے سے پہلے زمین تک پہنچنے سے پہلے پہلے میں پہنچ جاتا ہوں, تو لوگ مذاق کرنے لگتے ہیں. لوگ اس کا یعنی لوگ جو ہیں وہ ایک بار اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. ارے اللہ جل مجدل کریم کی دی ہوئی طاقتیں ہیں, ان کو اللہ نے کہہ دیا ہے فَلَنُحْيِيَ جَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں. پھر وہ پاکیزہ زندگی جہاں چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے وہ تصرف کرتا ہے, وہ جہاں چاہتا ہے آتا ہے جہاں چاہتا ہے جاتا ہے. پھر اس کے سامنے یہ دنیا جو ہے یہ ایک چھوٹی سی ایک چیز بن جاتی ہے, جیسا کہ اولیاء اکرام سے یہ مرضی ہے. لیکن آج تو چونکہ اولیاء کو لوگ مانتے نہیں, لوگ جو ہیں وہ کرامات کا مذاق اڑاتے ہیں. اسی لیے قرآن و حدیث سے اگر دیکھا جائے تو حدیث ہی میں ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک لوگوں کی روحیں اور شہداء کی روحیں یہ جنت میں ہیں, یہ سیرونا ہے سو شاعت, اور جہاں جاتی ہیں وہ سیر کے لیے جاتی ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے بات سمجھے صحیح کہ مومنوں کی رواج ہیں انا اپنیت قبور, وہ قبروں کے اوپر ہوتی ہیں اور جہاں چاہتی ہیں جب چاہتی ہیں جیسے چاہتی ہیں تصرف کرتی ہیں. حتیٰ کہ ابن قیم ابن تیمیہ کے شاگرد نے کتاب الروح میں لکھا کہ چاہے تو آپ ارواح کو اپنیت القبور میں مانے یا اعلی علیین میں مانے, تعلق ایسا ہے اس کی صورت ایسی ہے کہ ادھر آدمی قبر پہ سلام کہتا ہے ادھر روح جو ہے وہ اعلی علیین سے سنتی ہے. ارے روح ایک عام آدمی کی ایک گناہ گار کی اعلی علیین میں ہو تو قبر پر جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آدمی کہے یا اہل القبور قبروں والوں کو سلام کرے, اللہ علی میر میں اس کی روح ہو اس کا تعلق ہے وہ سنتی ہے, شرک نہیں ہوتا. ارے کیا مدینہ دور ہے یا مدینہ طیبہ دور ہے یا اللہ علی میر دور ہے, وہاں تو ایک فاس کو فاجر کی روح بھی سن رہی ہے, اور کیا مدینہ میں میرے آقا نہیں سن رہے. صرف غور و فکر کرنے کی یعنی کمی ہے, اگر غور و فکر کیجیے تو اللہ کہتا ہے ارے نبیوں کی حیات میں معاذ اللہ سیڑھے نکالنے والوں نبیوں کی حیات کے منکروں میں تو ہر نیک آدمی کو حیات دیتا ہوں, میں تو ہر نیک آدمی کو زندگی دے دیتا ہوں, پکیزہ زندگی دے دیتا ہوں, اور ایسی زندگی دیتا ہوں جنت کے پھل کھاتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ علی البالغہ میں نقل کیا اور ان کے بیٹے شاہ رفیع الدین نے اپنی فتاوی میں اس کو نقل کیا کہ اللہ جل کریم اپنے نیک بندوں کی روحوں کو فرشتوں کی سنگت عطا کرتا ہے, وہ فرشتوں کے ساتھ سیر کرتے ہیں, فرشتوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, فرشتوں کے ساتھ جاتے آتے ہیں. اور شاہ ولی اللہ کے تو یعنی شاہ رفیع الدین کے تو یہ الفاظ ہیں کہ جنگوں میں مومنوں کی مدد کرتے ہیں اور منافقوں کو قتل کرتے ہیں. یہ شاہ ولی اللہ مجموعہ خطابہ میں اپنے خطابہ شاہ رفیع الدین نے یہ چیز جو ہے نقل کی ہے. اب دیکھیے کہ کیسی زندگی ہے انبیاء اولیاء کی, ذرا یعنی احادیث مبارکہ دیکھے تو صحیح احادیث میں ہے, صحیح مسلم میں ہے, کتاب الحج میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا یہ وادی کون سی ہے, عرض کی گئی یا رسول اللہ وادی ازرق ہے. آگے تشریح لے گا فرمایا یہ وادی کون سی ہے, کہا یا رسول اللہ یہ وادی ہر شاہ ہے. تو آقا کریم نے فرمایا حضرت موسیٰ کو حضرت یونس ابن متا کو دیکھ رہا ہوں کہ کھجور کی چھال کی رسی کی نکیل بنا کر وہ اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہیں اور لبیک کہتے ہوئے آ رہے ہیں اور حج کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. ارے یہ دیکھیے اونٹنی کی ان کو ضرورت نہیں, لیکن اونٹنی پر بیٹھے ہیں لبیک کہہ رہے ہیں, مکہ طیبہ میں مکہ معظمہ میں عرفات میں حج کرنے کے لیے وہ ساری وادیاں عبور کرتے ہوئے آ رہے ہیں, لیکن دیکھتا کون ہے, دیکھتے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اب دوسرے کیا صحابہ نے نہیں دیکھا تو کیا انکار کر دیں, یہ ہوتے تو نظر آتے. نہیں, انہوں نے کہا ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, آقا کی آنکھیں دیکھتی ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں نے دیکھا, بیان کر دیا. صحیح احادیث میں آج بھی واقعہ مذکور ہے کہ انبیاء اولیاء حج کرنے کے لیے آتے ہیں, ظاہری حجات کے بعد بھی حج کرنے کے لیے آتے ہیں. ارے اگر ایک یعنی نبی جو ہیں قبر سے نکلیں, قبر خالی بھی نہیں ہوتی, یہ تصرف ہے انبیاء اکرام کا. حج کرنے کے لیے آئیں تو شرک نہیں ہوتا, اگر انبیاء اکرام کسی غلام کے پاس تشریف لائیں تو شرک کیسے ہو سکتا ہے, بدعت کیسے ہو سکتا ہے. تو اس آیت کریمہ سے حیات اولیاء بھی ثابت ہوتی ہے, حیات انبیاء بھی ثابت ہوتی ہے, حیات صالحین بھی ثابت ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ہر نیک آدمی کو حسب مراتب اللہ جل مجد الکریم مرد کو عورت کو اللہ ایک ایسی زندگی عطا کرتا ہے جو اس زندگی کی ساری کلفتوں سے پاک ہوتی ہے, جو ساری اس زندگی دنیاوی زندگی کی مصائب و علام سے پاک ہوتی ہے. اللہ جل مجد الکریم تصرف عطا کر دیتا ہے. تو یہ آیت کریمہ حیات اولیاء میں, حیات انبیاء میں اور حیات صالحین میں نفس ہے کہ اللہ کہتا ہے ہم اس کو فلا نرجی یناہو, یقیناً ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں, زندگی دے دیتے ہیں, حیاتاً طیبہ پاکیزہ زندگی, ولا نرجی یناہو اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون, اور ضرور انہیں ان کا اجر دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہو. جو چھوٹے کام ہیں ان کا بھی اجر, اللہ اکبر, جب رب اجر دینے پہ آئے گا نا, جس کو ہم سمجھتے ہیں چھوٹی سی نیکی ہے. میرے آقا نے ویسے تو کہا لا تحت کرند المعروف, نیکی کو چھوٹی نہ سمجھا کیجیے, جس کو تم چھوٹی سمجھتے ہو ممکن ہے وہی نیکی تمہارے لیے جنت کا سبب بن جائے, کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیے. لیکن جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں, جب اللہ جل مجدہ کریم اس پر یعنی اپنی کرم نوازی اپنی جناب سے جب ثواب عطا فرمائے گا, جب انعام عطا فرمائے گا, تو آدمی حیران ہو جائے گا, کہتا میں گناہگار ہوں, لیکن جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتا ہے پھر وہ نیکی کی طرف نہیں آتا, کیونکہ وہ اپنی برائی کو بھی اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ اپنی برائی پر بھی نازاں ہوتا ہے, اس لیے اس کو کوئی ہدایت نہیں ملتی. وہ کیونکہ سمجھ رہا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, اب یہ نہیں پتا کہ قرآن تو صاحب قرآن کے ساتھ ہدایت دیتا ہے, قرآن صاحب قرآن کو چھوڑ کر ہدایت نہیں دیتا. میں نے کتنی مرتبہ کیا کہ اللہ جل مجد الکریم نے یہ فرما دیا خب اللہ کی بات امین رسول یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میرا آقا پہلے تزکیہ کرتا ہے, بعد میں قرآن ہدایت دیتا ہے. اگر میرے آقا کی نظر کرنا ہو قرآن ہدایت نہیں دیتا, قرآن گمراہ کر دیتا ہے. پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی تزکیہ کریں. اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ ایک ہمارا دل ہے اور اس میں ہم نے دنیاوی خیالات بھی بٹھائے ہوئے ہیں, شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے, بغض بھی ہے, حسد بھی ہے, کینہ بھی ہے, نہ جانے کیا کیا سوچے ہیں. جیسے کہ ایک مٹی کا پیالہ جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا ہو, اس میں گندگی جم گئی ہو, جب اس کو اٹھا کر لا کر آپ اس میں پاک دودھ ڈالیں گے, دودھ فوراً خراب ہو جائے گا. ارے دودھ کیوں خراب ہو گیا؟ اس لیے کہ پیالے میں گندگی تھی, پیالے میں یعنی جو تھی وہ گندی چیزیں پڑی ہوئی تھی, اور یہ پاک دودھ گندی جگہ رہتا نہیں ہے اس لیے خراب ہو گیا. اگر اس میں دودھ کو ڈالنا ہے تو پہلے اس کو پاک کر لو, پہلے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لو, پھر دودھ ڈالو. ارے دل ہے گندا, اس کو آقا کی نظر کرم ملے, یہ ہو جائے صاف, اب قرآن یہاں آئے گا, اب یہ رب کا نور یہاں بخیرا کرے گا, اب یہ ہدایت دے گا. مگر نہ گندے دل گستاخ دل میں قرآن جائے گا تو گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. یعنی جیسے وہ دودھ خراب ہو جاتا ہے اس طریقے سے وہ قرآن بھی خراب ہو جائے گا. لہذا اللہ نے کہا میرا محبوب پہلے تزکیہ کرے گا, میرا محبوب پہلے نظر کرم فرمائے گا, اور جس دل پر نظر کرم فرمائے گا پھر قرآن اس کے لیے نور کے دریا چلا دے گا, قرآن اس کے لیے ہادی کامل بن جائے گا, قرآن اس کو بازو سے پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. لیکن اگر اللہ کے نبی نے تزکیہ نہ کیا اور لوگوں نے نہ مانا اللہ کے نبی کو مزکی اعظم, تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے, چاہے قرآن ہاتھ میں ہو. وہ خارجیوں نے قرآن میلوں پر اٹھا دیے تھے, وہ ان سے بیٹھ کے قرآن کا ذکر کیا کرتے تھے, لیکن حضرت امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو قتل کیا ظالموں کو. لوگوں نے کہا کہ انہوں نے میزوں پر قرآن اٹھائے ہوئے ہیں, لوگوں نے کہا کہ ان کی زبانوں پر قرآن ہے, ان الحکم الا للہ کے نعرے مار رہے ہیں, وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے. تو مولا علی نے کہا اللہ کا کلام سچا ہے, یہ جھوٹے ہیں, یہ قرآن کا نام لینے والے جھوٹے ہیں, ان کو قتل کرو. اور لہٰذا قتل کیا گیا. تو اس لیے اللہ نے کہا قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کہیں شیطان تمہیں پھسلا نہ دے، کہیں شیطان تمہیں اپنے راستے پہ نہ لگا دے. انہ لیس لہ سلطان اللہ جن آمن، مومن پر تو وہ اس کی کوئی بس نہیں چلتا، جو مومن ہے نا اس پر شیطان کا بس نہیں چلتا. اب ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں ہم کیا ہیں. اللہ نے ایک تو ہمیں بتا دیا کہ انہ لیس لہ سلطان اللہ جین آمن، جو ایمان والے ہیں ان پر جو ہے یعنی شیطان کا بس نہیں چلتا. تو اس کا مطلب جس پر چلتا ہے وہ مومن نہیں ہے. یعنی اللہ نے ایک نشانی بیان کر دی کہ کس پر شیطان کا بس چلتا ہے، کہا مومن پر تو نہیں چلتا. کیوں نہیں چلتا؟ وہ اللہ رب یہ توکل، وہ تو رب پر توکل کرتے ہیں، وہ شیطان کا بازو پکڑتے ہی نہیں، شیطان کا دامن پکڑتے ہی نہیں. تو وہ رب پر چونکہ توکل کرتے ہیں، لہذا متوکلین اللہ جو ہیں ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا. کس پر چلتا ہے؟ انما سلطانہ الذین یتولونہ، شیطان کا ان پر بس چلتا ہے جو اس کی طرف دوڑتے ہیں، جو اس کے ساتھ یاری لگاتے ہیں، جو اس کی غلامی اختیار کرتے ہیں، جو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ان پر اس کا بس چلتا ہے. بلّہ جینا ہوں گے ہی مشیکون، اور جو اس کو اللہ کا شریک چلاتے ہیں. اللہ کہتا ہے مال پر، شیطان کہتا ہے نہیں پڑھنی. اب کسی سے پوچھے ہو کہے گا میں تو شیطان کو شریک نہیں چلاتا، میں تو شیطان کو شیطان مانتا ہوں، رب کا شریک نہیں چلاتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرح رب کا حکم ہے کہ خبردار تو نے شراب نہیں پینا، ایک طرح شیطان کا حکم ہے پینا ہے. رب کو چھوڑ کر شیطان کی مانی تو کیا ہوا، شیطان کو رب کے برابر میں تسلیم کر دیا، بلکہ اس سے بھی بلا دیا. رب نے کہا نماز پڑھی، شیطان نے کہا نہیں پڑھی، نہ پڑھی تو ہم نے شیطان کو رب سے بلا دیا. تو رب کہتا ہے کس پر چلتا ہے اس کا زور، جو اس کے یار بن جاتے ہیں، جو اس کے غلام بن جاتے ہیں، اور جو رب کے برابر ٹھہرا لیتے ہیں. ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف شیطان کا حکم ہے. اب ایک طرف رحمان بلا رہا ہے، ایک طرف شیطان بلا رہا ہے، ایک طرف حی علی الصلاح کی آواز آ رہی ہے، اور ایک طرف یعنی گانے بجانے والا فلم والا بلا رہا ہے. اب دیکھو کون کس طرف جاتا ہے. تو جو جس طرف جا رہا ہے وہ اسی کا دوست ہوگا، اسی کا غلام ہوگا. جو حی علی الصلاح کی بات کو لبیک کہہ رہا ہے وہ اللہ کا ہے، اور جو شیطان کی بات پر لبیک کہہ رہا ہے وہ شیطان کا ہے. تو کہا اس پر شیطان کا حکم چلے گا، وہ شیطان کا دوست بن جائے گا. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةً، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلیں، وَاللَّهُ عَلَمُ الْغَيْبِ یہ مت بولو، اللہ بہتر جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے. قال انما انت مفتری، تو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کیا نبی تو نے اپنے پلے سے بنا لیا، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے جاہل ہیں، جانتے نہیں. اب یہ بہت بڑا اعتراض تھا کہ یہ قرآن کی ایک آیت آتی ہے بعد میں منسوخ ہو جاتی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں ان میں سے اکثر جاہل لوگ جو ہیں بد عقیدہ میں سے، وہ ایسے پڑھیں گے جو منسوخ ہیں. اکثر و بیشتر ان کے جتنے مسائل، جتنے دعوے، جتنے آقا اور انبیاء اور اولیاء کے خلاف آئے پڑھتے ہیں، پوچھئے یہ کہاں ہوتی، یہ مکی ہے یا مدنی ہے. اکثر آئے مجمل پڑھیں گے، اکثر آئے مکی پڑھیں گے، مدنی نہیں پڑھیں گے. کیوں منسوخ آئے پڑھتے ہیں؟ آپ ان کو کہیں منسوخ ہے، وہ کہتے ہیں لو جی انہوں نے تو قرآن کو منسوخ کرا دے دیا. اور ہمارا یہ تجربہ ہوا کئی مرتبہ، اتنے جاہل لوگ ہیں، بالکل علم نہیں ہے. ناس کو منسوخ تو بہت دور کا علم ہے، ان بیچاروں کو قرآن کے بارے میں بالکل پتہ ہی نہیں. یہ قرآن پڑھتے تو ہیں، قرآن کا نام تو لیتے ہیں، لیکن قرآن کے بارے میں جاہل ہیں. قرآن کا جو یعنی طریقہ تکلم ہے اس سے نہیں، یہ اس سے مس نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں یہ اصل میں مسئلہ نفل جو ہے، یہ سراسر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر دلالت کرتا ہے. لیکن چونکہ جاہل جو ہیں بے خبر بے خبر دیکھتے ہیں، جاہلوں کو کیا پتا. دیکھیے پرانی کتابیں اترتی تھیں نا، جب پہلی کتابیں اثرات اتری پوری کی پوری آگے، انجیل پوری کی پوری لکھی لکھائی آگے، زبور پوری کی پوری لکھی لکھائی، اور ان کے ہاتھوں میں دے دی لوگ ہیں. انبیاء اس پر خود بھی عمل کرو اور اپنی امتوں کو بھی عمل کا کہو. لیکن جب محبوب کی باری آئی تو لکھا تو قرآن پہلے گیا تھا نا. یہ جیسا کہ ہم لیلۃ القدر مناتے ہیں تو کیوں مناتے ہیں کہ پورے کا پورا قرآن پاک جو تھا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا تھا، لکھا تو پہلے گیا. اب پورا لکھا لکھایا آقا کے ہاتھ میں نہیں پکڑا دیا کہ لو محبوب تم بھی عمل کرو تمہاری امت بھی عمل کرے. جو میں چاہا میں نے لکھ دیا. اب کہا نہیں محبوب, وہ دوسرے نبی تھے, لکھا لکھایا دے دیا, عمل کرنے پر مجبور کر دیا, اب تو میرا محبوب ہے. محبوب وہاں صرف میری مرضی چلتی تھی, اب کچھ تیری مرضی چلے گی, کچھ میری مرضی چلے گی. اب کوئی میں اپنی مرضی سے بھیجوں گا, کچھ تو مانگے گا تو میں وہ عطا کروں گا. دیکھیے سورت اتر رہی ہے, سورت روک دی گئی, دوسری سورت شروع ہو گئی ہے, وہ روک دی گئی, تیسری سورت شروع ہو گئی ہے, اور پھر ان کو حکم ہوتا تھا کہ انبیاء اکرام فلاں مقام پر آؤ, یعنی 40 راتیں آ کر تم رہو نا موسیٰ کلیم اللہ یہاں, یعنی 30 راتوں کا وعدہ تھا. 30 راتوں کے بعد آپ نے مسواک کر لی, کہا 40 دن اور یہاں گزارو, 40 دن کے بعد آپ کو طلاق دے دی گئی. اسی طریقے حضرت عیسیٰ کو بلایا گیا, اسی طریقے حضرت داؤد کو بلایا گیا, فلاں جگہ آؤ, آ کر مجھ سے میری کتابیں لے جاؤ اور ان پر عمل کرو. لیکن محبوب کو یہ نہیں کہا. محبوب آرام فرما رہا ہوتا ہے, کبھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر میں, کبھی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں, آقا آرام فرما رہے ہیں اور جبرائیل امین قرآن لے کر پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یہ تو میرے آقا کی شان تھی کہ ایک آیت کریمہ نازل ہوئی, اب اس کی ضرورت نہیں. تو اللہ نے کہا نہیں محبوب, اس کو واپس لے لیتے ہیں, تمہیں نئی سورت دے دیتے ہیں. اے محبوب کریم, اگر اس بات کو تو نے پسند نہیں کیا تو چلو نہ صحیح, ہم تجھے نئی بات دے دیتے ہیں. جہاں تو تھا آقا کی شان و عظمت, لیکن جاہلوں نے سمجھی نہ, انہوں نے نسل کا انکار کر دیا. تو اللہ کہتا ہے میرے نبی پر اعتراض نہ کرو, کیونکہ یہ دین تدریجن ہے, ہم نے جو چاہا پہلے حکم دیا, اس کے بعد ہم نے اس کو تبدیل کر دیا. اب یہاں ایک بڑی نقطہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر نبی کو علم ہوتا پہلے یہ حکم کیوں دیا, بعد میں یہ کیوں دیا. بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں, بڑے بڑے ظالم لوگ ہیں نبی پر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے بالکل نہیں سوچتے. ایک ضعیف حدیث پیش کرتے ہیں کہ بھی ایک آدمی پر زنا کا الزام لگا تو آقا نے کہا ان کو اس کو سنسار کر دو. تو جب سنسار کرنے لگے تو دوسرا آدمی اٹھا اور اس نے کہ یا رسول اللہ یہ زانی نہیں میں زانی ہوں, تو اب اس کو سنسار کیا گیا. کہتے ہیں دیکھو اگر وہ آدمی قبول نہ کرتا تو اللہ کے نبی معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے گناہ کو سنسار کر دیتے. انہیں نہیں نبی کو اگر پتا ہوتا تو یہ کیوں کرتے معاذ اللہ استغفر اللہ. اتنے ظالم لوگ ہیں ضعیف حدیث کو لے کے اتنے تک بڑے الزام لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں کسی عام جج کے بارے میں یہ کہہ دو کہ تو نے غلط فتویٰ دے کے ایک جھوٹے آدمی ایک سچے آدمی کو پھانسی پر لٹکا دیا ہے اور جھوٹے کو چھوڑ دیا ہے تو کتنا بڑا الزام ہوگا. لیکن یہ آقا پر اس طریقے سے الزام لگاتے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, یہ ظالموں نے اپنی کتابوں میں بطور دلیل پیش کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو علم نہیں. اب یہی اعتراض اگر معاذ اللہ اللہ پر آدمی کرے کہ باری تعالیٰ پہلے تو نے پہلے تو رب نے یہ آیت نازل کی اور بعد میں بدل کے دوسرا حکم, کیا رب کو پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ اس حکم کی ضرورت نہیں ہے, دوسرا حکم کیوں نازل کر دیا. اس کا مطلب ہے زمانہ بدلا, احکام بدلے تو رب کو پتا چلا, رب کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا معاذ اللہ. استغفر اللہ. ان ظالموں کا یہ عقیدہ بھی ہے, تفسیر بلغت الحیران ہے, مولوی غلام اللہ پنڈوی کے پیر کی ہے, مولوی غلام اللہ پنڈوی نے اس کو لکھا ہے, کتاب چھپی ہوئی ہے, بازار میں ملتی ہے, اس میں مولوی حسین علی وان بچھنا والے نے لکھا ہے کہ اللہ کو پہلے کچھ پتا نہیں ہوتا بندوں نے کیا کرنا ہے, جب کر لیتے ہیں بعد میں اللہ کو پتا چلتا ہے. یہ ظالم صرف اللہ کے نبی کے علم کے منکر نہیں ہے, یہ رب کے علم کے بھی منکر ہیں. جیسا تقویٰ سلیمان میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے چاہے جس وقت چاہے, یہ اللہ ہی کی شان ہے, جس وقت چاہے علم غیب جان لے. اس کا مطلب نہ چاہے گا تو جاہل رہے گا معاذ اللہ استغفر اللہ. لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں, اللہ پر اعتراض, اللہ کے رسولوں پر اعتراض. تو اس لیے اللہ جل مجدو کہیں میں ارشاد آتا ہے جب ہم آیت بدلتے ہیں تو اس سے بہتر ہم لے آتے ہیں, اس پر اعتراض کرنے والی کون سی بات ہے. دیکھیے نا جب آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نبی کہہ دیجئے مجھے نہیں علم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا, مجھے علم نہیں ہے, تو لوگوں نے اعتراض کیا اور کافر جو تھے وہ ہنسنے لگے, دیکھو نبی کو بھی پتا نہیں ہمیں بھی پتا نہیں ایک جیسے ہیں. اب اللہ جل مجد کریم نے جب کافروں سے یہ سنا تو آیت کریمہ نازل کر دی اور فرمایا ان فتحنا لك فتحا مبینا, اے محبوب ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی اور تمہارے سبب سے تمہارے اگلے پچھڑوں کے گناہ معاف کر دیے. تو اب یعنی پہلی آیت آج بھی آئے تو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں جو بھی میرے آقا کے علم کے خلاف کتاب لکھی کسی بھی وادی دیوبندی آپ اس کو آج بھی اٹھا کر دے اس میں یہ آیت ضرور لکھی ہوگی کہ نبی کہہ دے مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ارے ایک طرف تم کہتے ہو اللہ کے نبی نے ایک نافل میں 10 آدمیوں کو کہا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, عبد الرحمن فی الجنہ, تو یہ کیا ہے عمر فی الجنہ, تو یہ کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی لوگوں کو کہہ رہے ہیں تو اپنے بارے میں پتا نہیں ہے, کتنوں کو آپ نے کہہ دیا. اب تو کہہ سکتا ہے کہ جن کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا وہ جنت میں نہیں جائیں گے, لیکن ظالم یہ کہتا ہے اللہ کے نبی کو اپنا پتا نہیں ہے. اب یہ آیتیں جو ہیں منسوخ آیتیں پیش کرتے ہیں اور مجمل آیتیں پیش کرتے ہیں, وہ آیتیں پیش کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ابھی چند دنوں میں وہ آیتیں کیوں آئے گی سورہ بنی اسرائیل میں, کہ کافر آئے تھے انہوں نے کہا کہ تم اے نبی لن تؤمن لك حتى تفجر لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب, اے نبی ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک تو چشمے جاری نہیں کرے گا, جب تک تو کھجوروں انگوروں کے باغ نہیں لگائے گا, جب تک تو ان پہاڑوں کو سونے کا نہیں کر دے گا. تو اللہ کے نبی نے کہا حل کون تو اللہ بشر رسولا, میں تو صرف بشر رسول ہوں. آج بھی یہ آیتیں پیش کر کے دیکھو جی اللہ کے نبی کو خود اللہ نے حکم دے دیا, کہہ دو میں بشر رسول ہوں, میں خزانے نہیں دے سکتا, میرے پلے کچھ نہیں. اب وہ آیت پیش کرتے ہیں جہاں اللہ کے نبی نے سب کو چھتا کر دیا, اس کو پیش کبھی نہیں کرتے, اس کو کبھی بھی لوگوں کے سامنے پیش نہیں کریں گے. تو یہ نسخ کا جو طریقہ ہے یہ اصل میں حقیقت میں اللہ جل مجد الکریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت بڑھانے کے لیے بیان کیا کہ نسخ چلتا ہی وہاں ہے جہاں اپنے محبوب کی مرضی جاننی ہو, محبوب کی مرضی کو دیکھنا ہو کہ میری مرضی کیا ہے, میرے محبوب کی مرضی کیا ہے. چل محبوب یہ نہیں تو یہ آیت صحیح, یہ نہیں تو یہ آیت صحیح, جیسے جیسے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ یعنی چاہتے ہیں اسی طریقے سے نازل ہوتی جاتی ہیں. تو کہا جب کوئی نئی آیت اترتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے معاذ اللہ اپنے پاس سے بنا لی, کل تک تو یہ حکم تھا آج یہ حکم ہو گیا, بل اکثر ہم لا یعلمون, ان میں سے اکثر جاہل لوگ ہیں. قل اے میرے محبوب فرما دیجئے نزلہ روح القدس, اس کو تو روح قدس لے کر آئے, من رب تیرے رب کے حکم سے, بالحق کے حق کے ساتھ کیوں لے کر آئے, لو یہ سب الذین آمنوا, ایمان والوں کو ثابت قدم رکھیں. جب بدلتی ہے آئے ایمان والوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے, وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ حکم ٹال کے نیا حکم آ گیا, اللہ کے نبی کی تعریف ہو رہی ہے. مومنوں کے لیے تو یہ ہے وہ خدا نے ہدایت ہے, وہ بشرا للمسلمین, اور بشارتیں ہیں مسلمانوں کے لیے. ولقد نعلم انہم یقولون انما یعلمہ بشر, وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ظالم کہیں گے انہیں کوئی آدمی سکھاتا ہے. لسان اللہ جی یلہجون علیہ اعجمی, جو جس کی طرف انہوں نے منسوخ کیا تھا کہ غلام تھا اس کے بارے میں کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ نبی کو آیتیں سکھاتا ہے. ارے ظالموں وہ تو اجمی آدمی ہے, اور یہ قرآن ایسا عربی ہے کہ تم جیسے فصحا بلغا عاجز آ گئے, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہ بلکہ جسم میں جان نہیں, تمہاری تو زمانے گونگ ہوگی, تم اپنے دور کے بڑے بڑے فصحا بلغا کہلاتے تھے, صوفی و بلیغ تھے, تو تم ایک چھوٹی سی آیت ایک چھوٹی سی سورہ انا آتے نہ کل کوشل کا مثل نہیں لا سکے, تو ایک اجمی کی طرف تم ظالم و نسبت کر رہے ہو, کتنی بڑی تمہاری حماقت ہے. کہا وہ تو عجمی ہے, وہاں لسان عربی مبین, اور یہ روشن عربی زبان میں قرآن پاک نازل ہوا ہے, تو تم یہ کیسے حکم لگاتے ہو, کیسے تم یہ کہتے ہو اللہ دینا لا یؤمنون بآیات اللہ, وہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے, لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم, اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا اور وہ دردناک ان کے لیے عذاب ہوگا. انما یفکر الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے, وہ اولئک هم الکاذبون, بہت بڑے جھوٹے ہیں. اللہ پر الزام, اللہ کے نبی پر الزام, اللہ کی آیتوں کو ماننے والا کبھی نبی پر بھی الزام نہیں لگاتا, اللہ پر بھی الزام نہیں لگاتا. ومن کافر باللہ من بعد ایمانہ, اور جس نے جو ایمان لانے کے بعد کفر کیا, جیسے اب یہ آیت کریمہ چونکہ ماشاءاللہ اس میں سیدنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے, اور بڑی عظیم و شان ان کے ثابت قدم ہونے کے بارے میں ان کے والدین, تو انشاءاللہ یہاں سے کل شروع کریں گے تاکہ تفصیل کے ساتھ ان صحابہ اکرام کا ذکر ہو سکے کہ جنہوں نے ایمان کی خاطر اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا. چونکہ وقت کم ہے, اگر اس کو شروع کر دیا گیا تو یقیناً بہت زیادہ لیٹ ہو جائیں گے. تو یہی ہم جو ہے آج کا درس پاک جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آیت نمبر 106 سے کل شروع کریں گے. دعا کیجیے اللہ جل مجدور کریم قرآن پڑھنے کی, پڑھ کر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین, ایک انشاءاللہ ناشری ہوگی, اس کے بعد جو ہے وہ درس سولہ جو کا سلسلہ شروع ہوگا. ہمارے ہاں یہاں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, وہ ایک ناشی پڑھیں گے, اس کے بعد فیضان مدینہ فیضان رضا انشاءاللہ ناشی پڑھیں گے. ڈاکٹر صاحب سے ایک ناشی سنتے ہیں, ماشاءاللہ آپ لوگوں کو مزہ آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب نعت پڑھیں گے.